νύχτα δεν περνά. Μια στιγμή, μονάχα μία σου ματιά. Αυτή η αγάπη, αυτή η αγάπη κάνε Θεέ μου να είναι αληθινή. Απ' την ανάσα σου περνώ κι εγώ αναπνοή. Είσαι για μένα, είσαι η ζωή. Σ' αγαπώ, τη ζωή μου δίνω εγώ για σένα. Σ' αγαπώ, είσαι τύπος στη δική μου την καρδιά. Να, να, να, να, να, να, να, να. Σ' αγαπώ, μακριά σου όλα μοιάζουν σε μας. Σ' αγαπώ, τη ζωή μου δίνω εγώ για σένα. Σ' αγαπώ, είσαι κύμα που με παίρνει μακριά. Αυτή η νύχτα δεν περνά μακριά απ' τη δική σου αγκαλιά. Μη με προδώσεις εδώ να μείνεις και μ' αφήσεις για άλλη συντροφιά. Νιώθω στα χείλη μου ακόμα τα υγρά φιλιά. Σε θέλω τόσο μόνο για μένα.